всичко, в което се мислил за теб. И не зная защо, но държах се като малко дете. А детето греши, ми го простива, нали? Но мене ти просто отмина, не ми прости. Ах, лети, люди сърцето ми, летят сълзите ми, върни се ми. Ах, лети, люди сърцето ми, летят сълзите ми, върни се ми. Всичко за мен е твърди, но сърцето не може да мисли, страшно боли. Как да мисля за друго, щом в моите очи ме горят, и надеждата само става да ти тръжа. Ох, люди, люди сърцето ми, летят сълзите ми, върни се ти. Лети, люди сърцето ми, любят сълзите ми, върни се ти. Люди сърцето ми, люди сърцето ми, върни се ми. О, люди, люди сърцето ми,